بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دي مهربان حميم چن پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانه هیچ کس دانیه با پیتانه کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیگ حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با اوم بستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا تنزیل من الرحمن الرحیم ام قرآن داب زنراو للاین پروردگاری خاون بزیو مهربانوا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتابك آياته فرمانكاني بشكرا وجاكرا وتوا إيمان وكفر حلال وحرام تاك وخرافة هتا دوي قرآنك بعربية چي روان بو كسانك ديزانو شار زيان هيا لزمانواني وزانستكان دا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون هرم قرآن مجد بخش بإيمان داران ترسين ري كافرانا كتي زور بي مشركان پشتين تي كردو برحلستين كردو ناي بيستن وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وتيشيان اما دلکان من دا پشرا ولا آستي ام برنامه دا كتو بانجي اما دا كيد بولاي جوش من كر و قرص لآستي دا لنوان اما و تو دا پردو بربست هيا تو هولو کششي خود بدا بگو من اماش هولو کششي خو من دادين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين أي پیغمبر پیان بلي دل نيابن كمن هر بشركم وكئوا جاوازيك تنها اويا من وحي و نقام بودكريت كبيغمان خداي ايوا خداي شيد تاكو تنهايا كوابو ايواش روي تيبكن براستي بفرستن للربازكي لامدن داواي لي خوشبوني ليبكن و تشاك بزانن كويلو سزاي سخد بو مشركو هاوالقران آماديا الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون اواني که زکات نادنو اوانشی که بباورن بر روز قیامت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون براسی اواني که ایمان و باوریان هینا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا پاداشتی نبراویان بو هیا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين أي پیغمبر پیان بلي باشا آخر ايوا باورتان بوزاتن نيك زوي لدو روش دا دروس کردوا البته او روشانا مگر خدا خوي بزانه درشي ما وكيان چند چنها ولی چشي با بريار دادن او بدیه نرود روسکارا پروردگاری هر همو جهانیانو بونورا و جعل فيها رواسی من فوقها و بارک فيها و قدر فيها اقواتها في اربعة ایام سواء للسائلین لسر كاري زوي چه وكاني دا مزراندوا ككار دا كان سر آو هوا دي مني جوان دا سازهنن لنگري دا گرن روبري فراوانتر دا كان حتا دواي بركتي زوري تدا دا بين کردوا وك نوتو جورها كانزا سر راي جهاني روكو حتا دواي همو رسقو روز يكاني تيادا بريار داوا همو لماوي چوار روش دا بدو روشكي پیشووا قبارو رنگو تامو بونو ورزو شوینی هرمی و دغلو دانیک هروها جاندارانو بالندکانیش تانیازو دا خوازیکانی آدمی زاد جب جب کات. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اینجا ویستی آسمان رگ بخاتو درستی بکات لکاتک دا کدو کلبو جا با آسمانو زوی فرمو فرمان بردارو ملکج بن بخوشی خوتان یا بزور بتان خمجر دا صلاتی خوموا هر دولا خیراو تیان ملکچی توینو چون دا فرمی دوادکین بگومان کاری چی آسان با خدای بدا صلات زوی و آسمان بین تقسا چون که آدمی زاد جرها آمیری هنو تقسا دمو زمانو لیویشان نیا. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. لما ويدو رجدا لو رجانيك هرخوي ما ويان دزانيت آسماني كرد حوت چينو فرماني بو هرچيني چيش در کرد. اینجا ده فرموید آسمانی دنیاش من رازانده و با استیرو کردمانه چرا خانو کردمانه هوی پاراستن لشر شیطانه کان. اوشتانه هموی با ویستو فرمانی ذاته که کبالا دستو زانایا. فا این اعرضو فقل انذرتكم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود. جا اگر لگل ام همو باسی ده صلاتو توانای و زانای خدای گورده پشتیان حل کردو جویان نگرد پیان بله من اگادار تان دکم لوی که شریخ و بروسک و کارسات اکتان بسر بید وک اوی که بسر عاد و ثمود هات. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدو الا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. كاتيك پیغمبرانيان بور روانا كرا لپیشترو دواتريش دا بم فرمانا پیروزك جگل لخدا کسی تر مپرستن کچی وطيان اگر پر وردگار من بيوستايا رين مو ایمان بکات ایوی ندنارد بلکو فرشته داده بزند کوابو اما بگمان بروانه که این بو پیامی که به ایوه در روانه کراوه. فا اما عاد فاستکبرو فی الارض بغیر الحق وقالو من اشد منا قوه اولم یرو ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون. اوسا قوم عاد بنا حق خویان بزلو گورزانی لزویدا وتیان چه به اندازه ایمه هیزو دا صلاتی هبید باشا آیا اوان نیان زانی براستی او خدایی کدروستی کردون او لوان هیزی زور زیادره بلکو هر براورد ناکریتو اوان هر انکاری آیتو معجزکانی ایمه یانده کرد. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. او سایتر ایما بایی چی تندو زور سارد من حل کرده سریان لچن روشی چی شوم ده تا هر لجیانی دنیا ده بس زای سر شوریان بگینینو تالاو بکین بگرویان ده بگو من سزای قیامت زیاتر سر شور کرو تال ترو اوان سر فرازو رزگار نابن. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وزي ثمود إشمان رينموي كرد بو إيمانو تاكا كتي حزيان بچويري كرد تا تاو ساغيو هداية إيمان هر بوية أوانيش سزاي سر شور كرو سر گردان كر يخي پيگرتن بهو يوكارو كردواني كديان كرد. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او ساواني كا ايمان و باوريان هنابو رزگار من کردن کساني چي بتقوا و خدا ناسيش بون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون روشيك ديت دشمناني خدا تيكرا كو دكرين وو چيش دكرين برو آگري دوزخ برو دوايان پالا پستويانا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أتاكاتيك دقنا آسي آقركا جويانو تاوكانيانو بيستكانيان شايتيان لسرداداد كتشكارو كردويش نادرستو خرابيان أنجام دادا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أو ساب بغنباري وببيسي خوياً دلين بوسي شايتي تان لسردين خو زررتانا لولام دا دلين أو خدايا إيميهنا وتقفتار كدتوانيت هموشتك بهين تقصو قفتقو هرو زاتا شكايا كم زاربدي هنا ونو هربولاي أويش دبرينوا بيقمان كاري چياسانا بو خدا تنكا آدمي زاد زورها آميري هنا وتقصا دمو زمانو ليوشيان نيا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون إيواكاتي خوي أوان دغر رابون قناهو تاوانا كانتان ندشار دوا تنكا ما ترسيتان نبو كجويتانو تاوتانو بيستان شاتيتان لسر بداد بلام گمانتان وابو که براسی خدا زور آگادار نیه باو کارو کردوانی که انجامی دادن و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فأصبحتم من الخاسرین او بو گمانی ناپسندتان که بوتان برام بر پروردگارتان استا بو با هوی داخزانو تیا چونتانو بو هوی و چون ریزی زرر مندانو فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ جا اگر بنا چاری خو گری بنوینن او آگر جه گیانا اگر داوای لی بردنو تا پوشی بکن تا پوشیان لی ناکریتو داوایان لی ورنا جیریت وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين اوانه بهوی تاوانو سرکشیانوا کسانک من کرده هاولیان که کارو کرده وی رابردو ده هاتویان بو برازین نوا تا سرانجام بریاری تولا امانیشی گرتوا وکو ملانی پیش امان لجنو انسانکان براسی هر همویان زرر مندو دور راون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بباوران دان ود جو مگرن بو ام قرآنو بیکن بگالو هراو هوریا لم سردمدا او راگان دنی بدزنا حزانویا او رولا دبینید بو اوی ایوزال ببنو بیبنوا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون او جور کسانه با چوه ده چن که وابو سوین با خدا هر دبه تالاوی سزای سخت بکین بگروی اوانی که بباور بون لعین دشده بخرابتر لو کارو کردوانی که دیان کرد تولیان لی دستینین ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون اوه پاداشی دشمنانی خدا هر آگره که دو زخه که معلوم نشته جی همیشه یانا لطولی اوه که سرسختان برنگاری آیتکانی ایمیان دکرد وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين لقيامت دا اواني بباوربون وتيان پروردگارا او دو دستهمان نشان بدل لجنو آدمی زاد که گمرایان کردین بیان خین جر پیمانوا تا هر لجر و بن این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اواني براستي وتيان پروردگار من اللايا لو دوا بردوان پابندي او رباز الراست بون اول سر مرقداد دست دستا فرشت داد بزن بولايان پيان دلين هیچ ترسو بیمکتان نبید لداهاتو هیچ غم و فجاریکتان نبید بو رابردو مجدتان لبید بو بهشتی که کاتی خوی بلینتان پیددرا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون خداي گورو فريشتكانيش دفرمون اما يارو ياورو هاو كارو پشتواني ايوين لجياني دنيا و قيامتيش ده مجدتان لبید لبهش دا هرچی آرزوی دکن و داوی دکن بوتان آماده نزولا من غفور الرحیم او بهریش للاین پروردگاری که و پیشکشتان دکرید کلی بردو مهربانا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جا چلو کس جوان گفتار ترو قصي بجترا كبانگوازي كردو بولاي خدا كارو كردوي چاچشي انجام داو وتوشيتي براسي من لريزي مسلمانان دام ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بگمان چاکو خراپا و گیگنین تو ای باوردار بجوان ترین و چاک ترین شوا برنگاری خراپا و نادرستی بکا او کات ایتر دبینیت اوی کلنوان تو او دا دجمناتیو ساردیک هیا دبیتا دوستی چی دلسوزو جانی بجانی وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم جا کسیج ناتواند باو رفتار هستید جگل لوانی که آرامیان گرتوا هروها کسیج ناتواند هلویستی وابنوینید جگل لکسیگ نبید کخاونی بهره چی گوره بید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم ای ایمان دار اگر للاین شیطان و خطر و خیالی نادرست لدلو درون داد درست بو او تو داوی یارمتی لخدا بکو پنای پی بگره چونکه براسی او ذاتا بی سر و زانایا و من آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون لنشانه و بلگکانی ده صلاتی پروردگار شو روجو خور و مانگا هر جیز نکن سجده بو خور یا مانگ ببن بلکو سجده تنها بو او خدای ببن که درستی کردون اگر ایو خوتان ببنده راستقینه او ده زننو هر او ده پرستن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون جاگر ببرواكان خوان بزلو قورب زانن او وازيان لبهينا چونك افرشتان إلا خزمت پرورگاري تودان شو روش سرگرمي تسبحات وستايشن هرجيز بزاري رويان تيناكات خوان بقورن نازانن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير لا بلغو نشانکانی خدا او یکا دبینید زوی کشو ماتا جاکات یک باران بسری داد دبارینین دخروشیتو گشو نشو نمادکات چون که براستی او ذاتی که زوی زندو کردوا مردوانش زندو دکاتوا بگمانو خدایا دسلاتی بسر هم مشتیک داهیا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير براسي وانيك سرسختو ببروانو دجايتي آيتو فرمان كاني إما دكنو الليلة ددن خويا ناشار نول إما باشا اوی فره بدرتان ناو آگری دوزخه و چاکترا یا او کسی که بدلنیایو آرامی و همنی و دیت لروجی قیامت داو برو بهشت برزه و برده کرد. ای بی باوران، هرچی تان لدست دیت بی کن، چون که لدستی خدا در ناچن، دلنیاش بن خدا بینای باو کردوانی کدی کن. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ براستي اواني كباوريان نبو بو قرآنا لكاتيك دا بويان هات بيقمان او قرآناش كتابي چي زور بنرخون ناواز او سرکوتوا هیچ ناحقی و نادرستی و ناتواویك روی تناکاد لهیج کاتيك دو لهیج لايكوا روانكراو نردراوی ذاتيكا كخاوني حكمتو دانايو شایاني سپاسو استايشا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم أي پیغمبر شتك بتو ناوتريد كبه پیغمبراني پیشتو ناوترابيد براستي پروردگاري تو خاوني لي بردنو لي خوشبون بو باوردارانو طول السيناري بآزارو بإيشا لبي باوران ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اگر ام قرآن من بزمانی گلانی تر بنار دایا او بباورند دانوید آیا ندبو آیتکانی رونو آش کرا بوایو بزمانی خومن بوایا چون دبید قرآن بزمانی بگانه بید لکاتک دا محمد بعربی دادوید ای پیغمبر پیان بله ام قرآن بو اوانی باوریان هنوا هدایتو رنمویو شفایو تار سری همو دردون خوشکانده کاد جاوانی که باور ناهنن جویز کهان که رو بشی تر آخن راوا هر وحا چویرن لآستی دا اوانه هر وقت لدور و بانجان لبکردوایا ندنگ که بچاچی دا بیستن نرنگ که بر رونی دا بینن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب سوين بخدا براسي تورات من بخشي بموسى كتي ناكو چي تيادا كرا خو اگر بریاره چی پیشتر للاین پروردگار تو نبوایا که تولن لکافران بخات قیامت اول لناوی دبردن بگمان اوان هر لشکو گمانه چی بسرو بندن که خلچیش دخات گمانه و من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید اوی چاک بکاد پاداشتی چاک کهی بو خویتی اوشی که خراب و تاوان بکاد هر لسر خویده کهوید دل نیابه که پروردگاری تو بچوکترین ستم لبندکانی ناکات ایلیه یرد علم الساعه و ما تخرج من ثمرات من اکمامها و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد زانيني برپابوني روشي قيامات تنها لاي خدايو بولاي او دبرتوا هرچي برو بومو تويق لا خون چود شروكيوا چكردكات خدا آقا دار لي هيچ مينيك سكي نابتو بچكو برهمكي دانانت تنها با آقا داري خدا نبيت ابو شوی خدا د صلات کانی خو د خاته برچاو کچی زور به خلچی قدرې نه زانن او روجش کبان جان د کاتو لې اند پرسید کوان هاولو هاوتا کانم او انیش لو ولام دادلین پرورتګاره ام حوال د دینه او جار د دین ک کسمن حلیوانایت بدن ماندو شایتی لسرشتي وانا دین وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص يتروي كجاران دان پرستو هانو هاواريان بودا بردو جيگي اميديان بو ليان ونبو نرخي نما دل نياش بون كايتر هيد چار ورزگار بوني چان نيا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط آدمی زاد هر چیز بزر نبید لده خوازی چاک و خوشی و آسوده ای بو خوی خو اگر نخوششی توش بید او نا امیدو به هیوایا ولئن اذقناه رحمتا منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لی وما اظن الساعة قائمه ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ سوين بخدا اگر آدمی زاد خير و خوشی بسرده برجین و پی بتجین لدوای او تنگانه ای کتوشی هاتبو بمتمانه چی زور و دلیت اما برنزی شانی خوام پیدام کرد و خدا خوشی دویم و ابزانم قیامت زور دوره و رنگ هر نش بید خو اگر بم جرنو بولای پروردگارم او دل نیام که خوشی و ناز و نعمتم لای او بو آماده بگمانوانی که به باور بون او کارو کرده و ناشرینانیان دخین رو حوالیان پیدا دین هر و حاسزای سخت و دجوار و ناخوشیان پیدا تیجین لناو دو زغده وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ زربي آدمي زاد كاتق ناز و نعمتي بسر داب الرجين پشت هل دكاتو سر پیچی دكاتو ملکتي الراستي نابتو خو بزلو قور دزانتو بلاي خوي داد دايد تاشيد کاتی چیش نخوشی و نهامتی توش هاد او دعا و نزا و پارانوی زور بگرمو کلو پانو پورا قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد ای پیغمبر پیان بله هوالم بدنه باشا اگر ام قرآن للاين خدا و بيت پاشان اي وش برواتان پين بيت دزانن چه سر انجامشي سامناك چاور رتانا زایتر چه هي اللي ايوه سر سخت ترو لاريتر لوي کر ريگي جاو دور لراسي گرت بتبر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد اما لآين دادا بلغو نشاني سر سرحي نريان نشان دادين لآسو كاني بونا ورداو لخودي خوشيان دا بگومان آشکرایه که لسردمی زانستی ده چندن هین یکانی بونه ور آشکرا بوا. زانکان بگشتی و زانکانی استر ناسی سرگردانن لوردکاری و دامزراوی و گوری و فراوانی امگردونه. هروها لآلوزی جستی و عقلی و درونی آدمی زاد. امش بو اوی تا چاک بویان رون بیتو دل نیابن که او ذات حق و راست و روایا. آیا شایتی پر وردگارد بز نیه که بگومان آگاو زانای بهموشتیک؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط لقال أوهمو بلغو نشانان دا آقا داربن براستي اوانا هر قمانيان هيا لبايق قيشتنو آما دابوني بردم پروردگاريان آقا داربو دل نيابك او ذاتا بهم مشتك زانايو بهم مشتك آقا دارو دا صلاتي بسر هم مشتك دا هيو هيد شتك لو ياخي نابيت